صدقہ دینے نور کا ان کے گھر سہر گئی، صدقہ دینے نور کا ان کے گھر سہر گئی، بی آمنا کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، بی آمنا کی گود مصطفیٰ سے بھر گئی، آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، آپ مسکرا دیے کہکشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے ذر کو چھولیا تو ابو ذر بنا دیا، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، کلیوں کی چٹک بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک سبزوں کی لہک، خاروں کی کھٹک پتوں کی کھڑک، کلیوں کی چٹک بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک سبزوں کی لہک، خاروں کی کھٹک پتوں کی کھڑک، تاروں کی چمک ذروں کی دمک، کہتے ہیں یہ سب یک منہ ہو کر کے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، زلف ہائے شکن در شکن موجزہ، چشم و رخ موجزہ اور دہن موجزہ، میرے آقا کا سارا بدن موجزہ، پیارے پیارے لبوں پر دعا موجزہ، کملی والے کی ہر ہر ادا موجزہ، دیکھو میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے محمد، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی والی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے تیبہ میں، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر تیروں کی ایک دن والا ہے, ایک دن والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, ایک دن والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, جس کا درمان سکو اس دیا دماغو, یعنی تم کو قطرے کی ضرورت ہو تو دریا مانگو, یہاں پہ ایک دن والا ہے, سارا جگ سوالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی.